دا سستی والے پڑا دادی چیرا نوتم تھا پردے خبروں کو لگا پت کوڑی پردے کا بت کر لے دل تک ہما سو توڑ دا ٹیک دی والی چالو کرو دا ریڈ والی چالو کرے دے دا پورے پیچھے دا کو پٹونے لگو یا تا سر میں دے دا بوئی دا زما دا پلار پوٹو دے تو پلار بھی تن دھرو لگا روک کرا پوٹو دی چیری کہتے نا وہ وہ گزارو کا نو کور دا جنگ چلی جکا پا دین غیرت ننگا کورو کا نو بار با پہ غیرتو کے ننگا ہوگی بار پہ ننگا کہے پا کور دی پہ کے ننگا ندا کرے دق قانون چمق کی تیر شوا تا امرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب بل تا بیانے نو پا پر کور کی پہ عمل نشے ہو لی نکائے نکلے شیئی پتا سبانی مقرر فرسی جبانی جنگی ذل کازو وفا دا دین دفاع ہوکا دا دین مرست ہوکا دے دا جنگ دے دین مرست نہیں کی جنگ پا مقابانی بولا جنگ کائے ٹھیک دے دا جنگ مقابانی نہیں پا بل زبانی کار کی جنگ وہو کرو لکم حالائے چی جنگی ذل تاستنا خو خری گران جر باندے امید کوئے تم کوئے یقین کوئے چی نمو خو خوئے تاست شہن تکرہو شہن بد بگانے تاست کول دیو کار لکا جہاد یا اول پکول کے جنگ دل کول دا بھائی تاثر ریر بہتر ہو خیر لکم یقینو کہ تاثبو مینہ کوئی دیتے سسرا و تاثر ریر دیر بعد مینہ نے کہا جنگ سل جوڑم زویخ پر سلو بخیر تاثر جنگ دورم تار کرکم ہو خیر لکم دا بھائی تاثر ریر غورا دا بھائی تاثر ریر بہتر ہوئے کا دقار پر دے قارو کا اللہ تپتا دا تاثر فیدی دن نقصان تاثر دے گے پر پر خیر سر باری ذکر تزن کیوں جنگی گا اللہ تا پتا چی جنگ دن دمرس چی ذریعہ دا کتبا علیکم القتال وانتم لا تعلمون تاسونت لگے تاسخوی دی کتاو دے وجود کب دے پکیتا مرگ دے پکیتا مال لگی دل دے پکیتا دو مسئلے کور کی رفت الوس مناسب انفاق ہوتا کور بجرو گی دو مسئلہ کور کی اہمیت دن لور کا دا جن پا خبر بانی جنگ تا پیارا سوک تا پیارا ہوکا قاردل پکیتا ہوکا خیر دی پدائی کرے در تب سن کی جنا دت مند میں آج تو دیا جنگ پچی قتال فی بدل استعمال لے کا اصل کرام دسی یس الون کا انل قتال فی شہر الحرام اشور حرم کی صحابہ نے گرو رسول علیہ الصلاۃ والسلام مقام لبرا چل سکی بچے نے حالات معلوم ان کا برو حالات معلوم کر قافلہ روانہ رہا دور سے دل نین کے قافلہ رانا رشمی باندھی دو خیال داؤ کہ دا بارے دا رجب اخیری دا جمعہ دا ثانیہ اخیری روز دا او یا دا شعبان اخیری روز دا اور ہم یعنی کہ دا جمعہ دا و دا رجب و محرم ہم یعنی سالور میں اشتے کافر ام مگر چی پدے کے جنگ جی دال کو کول کھنے دی درے متوالیات او یوا رجب و مزر اگا پر لپسی ری چلی اگا زیقاد ذلحج محرم دا اختر خالی میاش اختر میاش او دا محرم میاش دا درے پل بے جنگ پکے کمنو کافر امہ درہ اصول امہ درہ جبوہ دو خیالوں کو چدا دا جمعہ دستانیہ اخیریش پدا امین کیا گا رجب میاش دا براشو ہوا دو سوچو کو چکے سار تا دمکون دو حرم تا دن میں کی حرم حضور تا دیا کو پہ حملہ نسو کولے میں حملہ پہ اکرا یا تنی ملکو یا وہ تختیر اور سمال خان دائت نراؤنیون اغیر آوست مدینی تیر آوست غوغا سو روشل پیرو پی گنڈا ایو بورا تو دازان تا مسلمانان ہوئی پا شہر حرام کی قتلو کو پا شہر حرام کی موٹو کو مالی و لوٹا پردے نراوائیو کرو ازناقی امیاش دی عزت و ادوم منی کی دامیاش دی عزت تی اصحابان را غلطی پا دیوفو چی دا اخیریش پا دا او اخیری وزد دا جمعه دا درستانی خور او امیاش دا برشوی وزد تا دان دا زمان او کافر و مقابی هم دا دلگی نا یگا کرا ما ویلو چی دا موجود دنیا دا نور سازشون سرا دا انگیوز نوی سازش دا ملا طالب مدرسی برنمول دی لگ خبر آسمان تو کیجیے دمرے ادا کی دمرے ادا کی لیڈر کئی اوش پا کی دلس اسپو سرونی ہے اسپائی سرونی ہے تو اگر خبر پٹش مولا کا پلائر تاریسیو کا سرون چوبور تا اسپائی سرونی جو شو دائی بانی میں دنیا خبر ناولی تیجی پی چی مولا مخی تا رکاوٹ تے دا دین نا دا اولو دا پار رکاوٹ مخی تا مولا تعلیب جن مدرسو جماعت تی نا دا دید برنامور و دید رکول و کوشش کی اغوم دا کسر تو دنیا چی دا لرزان جوڑ کو دا زن تا مسلمانانی او کن دا شروع حروم جیدتی او کرا قتل او کن مالی او تو اصحابانو پریشان شو تا پوسرم شروع شو جدا سو شو بادو شو قرآن جواب ذکر کر او دا جواب اصول و مناظرے بانے تو الزامی جواب دے رہے الزامی لکہ پختانہ ہوئی کہاں وہ غلبیل کو دے تو یہ تاکہ جو سوری دی وہ تو زان تو ہو رہے تاکہ تو سوری دی تو زمان پا مخ داغ سے نکائے اخپل طور مخ طور نسی نکائے الزامی جواب کم دے کی چھے مناظر خصم متعنب تے زدی دے نظارہ شرمول پکار دی وہ شرمول چھے گلے ایسی نہ بلے گی دس بڑی دے میں دوسرے قرآن کی انشاءاللہ یہ اسے دارے جواب دی کر کے قرآن مجھے شرمولی دی کر گئی وہ اتنے مسلمان دا یہ غلطی نہیں تاکہ چو غلطی دی پھر دو غلطی اور لشمار کری تاکہ دا پلیتی پرتا دا پلیتی دا پلیتی پلیتی دا دی دا نہ ندالے کرے در کرے دا غینم ناخلے از ما دا یہ معمولی غلطی دا ہوتا دنیا دی تو مہر کرے دا بگمانی پیدا کرو لپا تپوسن کے جنا تو بارہ دنیا سے عزت مند نے کی عبداللہ نے جہ شامل کرو نبی علیہ السلام والسلام اور دیم کال بائے رجب نیا سوا رجب دوبارہ شروع دو بارے گا دماغ استعمال دیم کال جنگ سے بچے تھا کہا ہوا ہوتا پتا روم بھی کبیر جنگ پدے کی لوگ لو گنا رے پیتال نہ کہہ رہا تھا عہدہ مبتدا کر دے اللہ بولے تخصیص سرا کرے رہے تنیم سر ہوا فی سر ہوا شر احر رانا بھی مثال بولتی لیکن قتال فی وا جنگ پدے کے لیے گناہ لوئی دا بدو شو او بل تر تتاس تو کو وصد عن سبیل اللہ من کول دخل کو دلائے دا اللہ را دین دا اللہ را لکہ تتاس ہو کوئی وکفر بھی انکار کو دا اللہ دا قانون انکار کو جن لکہ تاس ہو کوئی والمسجد الحرام من کول لخل کو جیزت من جماعتنا لکتا سے شکوائے صحابان نپی دی لکا دینے وقتی دی مکہ میں زمین سولی دی و اخراج و آلی اشعلل دلائق و خلق و دلاغ دے وستوگن و دلاغ دے اخراج و آلی اشعلل داستوگن و دلاغ راقی چه حق دار داستوگنی و پیغمبر السلام و صحابان اگر چنہ اشعلل تنگ کرن اکبر و عند اللہ دا لوی جرم دی اللہ سخیہ و یاو سلول ذکر کر والفتنة اکبر من القاتل فراول نفی جنہی تنگول دا مسلمان لوی جرم دے دو جرم کافر الفتنہ دی جنہ کول مسلمان بے تنگاو چی دے دی کفر تواوی مسلمان بے تنگاو چی دے دی خپل جن نواپس شی نکو واپس بسو لکہ یو کس دو سی شیو اگر اللہ خبر واپس نسو ندو گیا پورتا کولی اس طرح تنگولو نو دا دے لوی جرم اوی تاسو کوای اخپل نیاد آوی سالوری ذکر کرو او بیاو پسی اکبرو ذکر کرو اول تکیر مخی قتالون فی کبیرون کبیر دے گناہ دے لوی گناہ دے سرزا دیر لوی گناہ دے یو یو پخپل دے باندے او بل پلا والفتنت اکبر من القاتل ویلد مسلمان الفتنت تنگول مسلمان الفتنت شرک و کفر کول نمان الددین دا دیر لوی جرم دے رو جرم کافر دو خو کافر ہو جے تاسو کافر ہو جے دا دین لوی جرم دے سرسو دا جرمونا دا چو ذکر کر یو صدنان سبیل اللہ دین کفر دی درم المسجد الحرام ترم اخراج واری پنزم الفتنة اکبر من القتل اغیر ذال لکھ رولی دا فتنہ دا دی محکمو طول و نزیات لوی جرم دی نو پاگا لڑا کرانا و جدائی تو دا لوی جرم دی تاسو مسلمانان تنگوائی دا کری نمشغل کفر و شرک کوائی دا خپل بدی صاف کری جواب ختم شو گناہ دے بے شکا خود دین زیاد فسادون اتا سکی دی مطلب تسو دا جواب مطلب احتمال دا احوان البلیتین او دفع دا شر و شرین دا اصول فقه مسئلہ رکھنا دو خبری دی دوار دا تاوان دی مخلص نشی پر دو کی با یوخا مخا کئی نو کم یو با کئی وی احوان البلیتین چه کم پکی تسپک دا کم دا آغا وکا ادا غلط نقصان نظان بچ کر دا عقلی مسئلہ ہم دا زمیدہ ہم دا کر دی دو خبری دی دو نقصان نرہ روان دی چکم کمی نہ پرداش کی چکم جاتے رہنے نظر آتی دفع شر شرین احتمال دا احوان البلیتین شر شرین سو پدے دو سو یو شر دے قتل دا کافر پر میاش دا عزت کی ادوین صد کفر اخراج آل آل فتنہ دا ترور پلیتی دا پلیتی دیوری زیادی دی دا دی پلیتو ختمول ضروری دی دا دی وجنا احوان البلیتین چی قتل دا کافر دے غرا دے سو نقصان دے دیکی ڈاکٹر ہوئی کہ دو خبری دی یو دا جستا لاستا نغستم مرض دے دیتی دے کہ دا لاستا اخفر دا نغستو الغواری دا دا نغستم او دا دینا نقصان ستا وجود کرسی دا تیر دا شر دے نقصان دے او دا دے پا مقابلہ کی چی دا پاتی کی او دا نغستم بدمورکے گم دا پاتی کئی نو دا دے مقابلہ کی شر طول وجود تا متعدی کی گی مرض کینسر اگر طول وجود ترسی طول وجود بربادی گی نو دلیوانو للیوانی داوی چی طول وجود جی برباد شی خلاص نغسن اگر پا خپل ہوئی پلاری ہوئی که دنینی خواهنی دنو خضی ویلی کلی ورکی چی غوش که زمان دی خواهن ندالا دا دو خبره تا پاس جی کنا شروع ندوار دی طول وجود ختمی گی یو لاس ختمی گی وی لاس چی ختم شی زکا احوان البلیتین دی ا د وجود اغا شر و شرین دی دانش برداخت کولی طبیعی مسئله دکن داکتر سترگ کی مرض آغل دی داکتر لاشی سترگ ماهر داکتر رو تووی د دی سترگی دا مرض تا داسی دی چه که دا سترگ استانا و نباسم او د دی سترگ جری و نکم دا مرض دی رگون مانده دین سترگی تلگی نو دا دی نمبرن دیگی او که دا او دا نظری کم نو دا با بچ پا دیش دا سر پا خپل دلت تیاریگی چی پدی پوئے چی مرض دستے پا خپل تیار چی وی دارا نو باسا خوش دا بلا بچ غیت تیار دی احتمال دا احوان البلیتن او دفع دا شر و شرین دا ترور مسئلی دی قسم نور اسرا دی زمان گو اصول فقه کی مدقا بنیاد دی چی کم مسئلہ دو جہتین نا کم خبرہ کم جہت چی کم پا ضرر کی اغا برداشتا کم چی زیاد تا اپریرا زمیدار زان کرائی زان کرول شر دی نقصان دی تاوان دی او دا دی مقابلہ کی کپاتے شر پری دی دا غیر نقصان زیاد دی دا لگ نقصان کئی پزان روالی اگر دیر نکی زان کنا بچ کئی بیا چی داو کی دا پسلو کئی برابری گی نو بیا او تسر اچول غاری سا دارو تا اچول غاری نو اگر بیا نور تاوان دی نور تاوان دی دا تاوان دی کئی پا دی وجہ که داو نکم دا پسل می خرابی گی اوڑی کی گی نا نو دا پسل اگا پیداو تا دیر دا نو دا تاوانو کسی که پختانو وی گتا دی دا تاوان نکی گی تاوان با که گتا بالا را دی دا حقی مسئلہ زندی سیلی فقه بنیاد دی دنو و ایموم اولا مسئلہ آجواب دا متعنیت پا شرمولو سرا تاکی چی دا پریتی دا پریتی دا پریتی مارا پی غور را کئی وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ انجیوز او دا غیر کارنامی تاس روحش یا انجیوز پا دی قرآن کی دا کم رانا نوات دا دا سی کتاب دی چه تم مرض راتا با پا قرآن کی تم مرض کی راتا وسترگیو لپکار دی رو پتر لگا آقالون پکار دی پوہ پکار دی لَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ دا سلمان رسول دور راسمہ فیری میسن رسولو دی یہ تحریک دی ارے کہ رکن شی ممبر شی اکبر دے فری میسن رکنو اکبر بادشاہ دے دیدین دورانوں دے پار موقع پاہمان دباو دا سنو دا زمان دا خودی ہے دی دا خو پرے دا اور دا باس قابل لی قدی مانا بانیو لا ازالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعو دا پرپگانڈا ولی کئی دا خبری ولی وی چه دا سکم او تاسو مسلمانان یا او بیاو لگے دے دنا قبرگو کو مسلمانان یا پسادمو کو دا ولی کئی دا دا دیر پارا کچی دی دین دیوالی بدگمانی جوڑی او کپا دیو نسولا با پیرو پیگانڈا و نسوا پا خبرو و نسولا پا دروغ و اولو بہتانون و نسولا ملاس بار مالی چا تی افغانستان مالی چی سو پیرو پیگانڈی بی استعمالی کری سو دبا اولو غی پیو کرو چی پا یاو نسولا نبیزو حتی یردوکم عن دینکم ان استطاعو ہمیشہ بہ جنگی گیتا سر لا یزالون ہمیشہ بھائی اخبار عن دوام عداوت الكفار للمسلمین مداری کوئی نہیں جو بیان کرے اخبار عن دوام عداوت الكفار للمسلمین ہمیشہ بہ جنگی گیتا سر نہ پخر غرض لی گیا جب تک بلا ہوئی ملتی نہیں لکھی لیا کسی سے بچے شیر خلاف کار بنی تو پردے ہو پڑا پردے ہوا گوندا اب پردے کوٹا کے وہ سا اچھا ویسے شریف خلاف کار بتی کی نگر بانی تو وہ بانی گئی اس گئے کہ ایسا اس کو گرا کے راؤ سے ہمیشہ وہ جنگی کی تاثر تردی کی واپس کی تاسو تاسو تاسو قانون نہ جننا آندھی میں کم دا جن قانون نہ جن قانون بھائی واپس یہ کیا ہو گیا تھا صحیح بچے تو دو ہی اچھے دو پرکار کی دے تو سا جتے وہ چتلے ایسے ہاتھ مندی دو پرکار دی ان سسواؤ کو وسیع روسی قانون میں جن ندی آ رہی وہ ویسے چل سب آول مکا مکا کھائے روس صبح سے چلے جنہیں بھی سر کرا کما خبر ہے جنہیں بھی مل کو پیسے راؤڑی آ سب راؤڑی جنہیں بھی کوٹ سے راؤڑ کو صبح اور کئی ہوں دا پتا سچ سب چاخلی ہوں دا نکی جب تال براؤڑی استان بنوڑی استان بہ غیرت ہایا شام بدنی ہوتی ایمان بدنی ہوتی کیا پھر بھی کدھر خلافت راشدیہ نہ چلی گرا نہ ممکن رہا داخلہ کلوانے رے ومن يرتد منكم عن دينه سوک چو قانون اخبر لائی ایا قانون تو اسلامی قانون پاکستانی قانون تو اسلامی قانون اوئے يرتد منكم عن دينه فيمت مرسو پر چودہ کافر دنیا اور آخرہ برباد سو عملون موزون روجی حجنا خیراتنا عرض برباد دی پر دنیا کی ہم مرتد دی والآخر آخرت کی ملہ ساجرن اور کئی دا خلق دا دی خواندان دا جاننم دا دی آران دا دوزخ دوزخ دی آرانا دا دا تا سمس کیوں لی کنا فما اصبرهم علی النار اصحاب النار ذکر تا صاحب ویل دی دادی خوخون کی دوست دوست خوخون مر کر کیا اتر گئی دغدی خوخون کی دوزخ دغدی دوستان دوستان دوستان میں جہنم ادو پہ جہنم کی ہمیشہ اعتداد پر راضی گناہ کو کا آخر مرتد سے تردی حبطت اعمالهم مکی تسلسی من کسب سیئتا واحاط بی خطیئتا فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون اللہ جہاد مسئلہ رہا پریجی جی نا لا ازالون قاتلونکم کل پیاران کل بغلان باندے مچداؤ نمانی اذا اللہ جن سے غار اقدر غرط دی یقین انسوک چیم آئی راور او ایمان اللہ رہا تشے ہو منا قاتلو انفقو دلتا سزول ایمان دلتا ہوتا آگ ایمان کو دیت تل لے اگر زی پاک پروتے نور ایمان دا غیر نور اگر سوک چو ایمان جہاد اگر سوک چو ایمان قتال جی سبیل اللہ نا سوک چو ایمان پار انفاق کی آو سوک جو وہ مغلا کی جنتا بید جہاد نتلے رشم کی مقل جہادی و نور آمنون بیان ست دائیو مدل آمنو دائی دیما کی سرولو گوا کنا ولم اما حسرت من تدخل الجنتا ولم ما یاتکم مثل اللذین خلاو من قبلکم لتے روحالات لانی جرا غیر اللہ راضی با لما نف ماجی کی خمت طرف قبل وقوعی کنا را روان را لما غلما فرق دی را غیر اللہ نجی قرآ روان دی راضی با کران نغلا دا دی مطلب بدائی کی تو پہ اسلام کے سوچ دی تا خبر پران دے لی اذا رآیت العالم کثیر الاصدقاء فاعلم انہو مدائن جو سفیان قول لے عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ وہی ملا دے کی طولی خواہی سرکاری حاکمانی خواہی لیڈری خواہی اور دنیا داری خواہی آجازان غریبانا خود خواہی نچے دا طول خواہی استخم ملا دے فاعلم انہو مدائن یقینو کا کہ جب پدین کی سستے خبر اکلا کہا ہے ایرکن اللہ بھی دشمرانو عمر وی یا حقو ما ترکت لی صدیقا اے رشتیا ویلو سوک دلالا دوست پرنو رشتیا ویم نو سوک میں دوست نرے ار یوی دے سخ دے او نرال دے نرمی پہ کیتے رشتے دے جیمانی دے والذین آجرو جہاد دے حجرت میں کی کی روپئے بگا ہوں ہجرتوں کو جی بولو میں جاتو کو امریکی تروان دے ماں خدا امریکی وہ زیادہ امریکی تروان دے دا مہاجر نہ ہاجر ہجرت پارو کو جاہد جہاد کی اس دن محنت شروع کو پنند اللہ بانی خاص دغ بزرگان دا غتان سمجھ کے مہربانی اللہ پہ یر جون خبر مانا دن شاد یر جو رحمت اللہ اللہ کا میرا مہربانی واللہ غفور الرحیم اللہ دے دیر بخون کے دیر مہربان ظالم آپ کے نور پہ مہربانی کی بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرجون رحمت اللہ دا اللہ دا رحمانیت مثال ہوگا ہوگا ایسے سنے چھتا بنا سیتا بانے برحمتن ہوری گی دا رحمت کار بکن رحمتن ہوری گی چھکار دا رحمتن کی رحمتن ہوری گی واللہ غفور الرحیم اللہ دے دیر بخون کے دیر مہربان یسألونک صلو رم مسئلہ والا اولا مسئلہ انفاق دو مسئلہ قتال درہم حکم داشور حرم مطلب سو عزت مند دنیا سے کسی سر نہ جنگی گی نہ جنگی گا برداشت کا تفصیل ہی کہ اس دا کور سر سنگلے جی تا تویم چکور کے کل کل سب سا پیرا کوا کل تو زرگ پک جوڑا چی یہ رجی پاگو باندی پراتا ہی او دا دتن خیالو کا چرتا دمان رفو وقت کیوں نکی روجہ کے رمضان مبارک کیوں نکی تلاوت دا قرآن کی چاہے روڑی بسوشیر نموہ نکلے وشالشا شکر دے در کور کی بھی تلاوت کی کور کی بھی مجھ کی کور کی بھی ذکر کی دا شکا پریبان خوشالشا دا شانتا تحجد دے دے شپی مجھ کی منزد پاس دی او تابان تارک لگی دل لے جنگو نکی برداشو کا مجھ مجھ کی تحجد کور کی بھی خیر و برکت راشی جنگ دیو پی جنا دی جتمند وقتوں کو کی جنگو نکی ملما جرا اس کور تا چاہے روڑے تیار ندی آپ مان زبانی دا امیلما بار لکھے دے امیلما ناچتے شرمے دے مان زارا میں چائے روڈے نہیں نکلی کہ میلما دیتا ہوئے میلما تو کور والے مجھ پہ دا خدا فخر خبر ادا دا خوشحال خبر ادا میلما تو کور والے مجھ کی مجھ ختم سی بچے روڑے کو نہ جنگ مجھو پرزل مکو روزے میں آستا دوڑے امدا سویدا گولی کی مال گنشتے کم ادا سو دے یخ دے ابس تو باری تلاس کر گولی کی مال گنشتی روزہ اندازے روزہ کر استا روزہ کلار اگر دے رہی یا ملاس بھی ہو جی کال آج دے گیا تارے روڈے گولے پکا گور بلو لوٹ نزل کارے کہو پرزانی ملا رو گانا احسان پرزان ہو گانا خیر دیوا بل منگی لو کچھ مال گا پکی کم ادا رو رہتے اس پکی مال گا واتو روڑی مدا اس میں کی خیر دے بیا لگ پکر کوا لگا پتا بے بانجی سے اشارہ والا کٹی صاحب کے ستاوان کو نکی پتا بے لگا کٹی اشارہ کنو پا خون والا نوائے جنگو نکی دی جتمن و خیال ساتا خدا دا تبین کہ پا دی جتمن و خیال دین خلاف خبر کرو بیا دا مخین والا سخت تا پر آوا کن وقت دا منظری تو پا چای روڑی آنگا جو سے مجی پر خیر وقت دا ذکر و دا تلاوت تے تلی جائے غزل ہے سندری پر کتا ہوئی وقت دا ذکر و دا کار وقت دے چیز دنیا تا کار نیسے غزل کرو گا کنا دا وقت دے او تلی جائے غیبت کہنا ستا نو بیا دا مخی نا زیادہ سخت تا پر آوا کن ولی شر شرن ختم کا او احوان البلیتین سکتا کوئی لیا برداشت کا ہو کچری دی دین خبر آنا او بیا جنگ جگرہ کئی نو گزارا ہو کا پاگی چی برداشت کو گزارا ہو کا نو پینزم و مسئلہ بھی کرتی من دا محرماتونا جنگ للاشی جہاد للاشی نو آل تکی ہو جنگ دے خطرہ دا شپا رز دا شوگیرہ دا ستوی دا پریشانی دا دا سینے چی شیطان دیدیو کہ کیو خیر ہے اے روین اوٹا کا اوپا کا لغوانیا پیو خورا دا چر سے او کش ہو کا کش سنگرٹ راکا گا سنگرٹ ناکار خطرناک مرضون دا سینی پیدا کی دی سینی مرضون سنگرٹ پیدا کی جراسین زہری اثر میں آجے تدن نکی دا خلے نبجگوئی جی بلغم پیدا کی جمع تتلی من دی سنگرٹ اسکلے رے گھنٹے منی تھی رسی اور جمع تجی نظر منا کول ضروری دی چسو کی انیس ذرا سے نش اصف نوزا کھلے یہ اسخاب دین جی منا کرے رے پیغمبر علیہ صلی اللہ علیہ وسلم پیاجی کھولے ہوئے لا اقربان نا مسلانا ضرور جمع تجی نرازی ہے منا کہی بدبوئی خوری جی انسانان طول بدنی سر عادت دی طول سنگرٹیان دی اور فرشتی خود سنگرٹیانی نہیں کہنا کاغم دی اغول تین بدنی دی اور جماعت کی اغل نور دنیوں نے زیادتی دی جماعت تا دینی دی منظر دینی دی خلو دی خب آکا کی غرغرہ دیو کی گوتا دیو آکی خراش کی مراش دیو چی بدنی ختم شی خو مرضون پیدا کی طالب علم لکھو بیا یقینی ناروا دی ذکر طالب بیا پا جماعت کی یا پا مدرسہ کی نمرگی سر بیا با استاد سنگی لیدی آغا سنگر تونس کی ندوم را بی حیاء با بلچو کی امرضون را جدا دی ذہن مانی اثر غرضی اولا را چی وقت زائے کی خبری وقت سنگی زائے کی دا سنگرتی نسواری سر اگل نکی دا بندی دا کدا قبض را ولی دا دیواناس کی زورو را بکی بیاون کی روشی سنگرتو لگی سنگرتو لگی ناسوار را کن را لکا روشی اسی نکی تو را وقت زائے کی نا پتکی زائے کی دا خیر اثرہ پا بعد عمل کی سارا عمل کی چر رہے کہ تم رت نظر خلاش میں خیر دے بگیتا مداو کی نقصان مدا سے نہ سنگرس کر شوروں کی دانے کے چار سو تین چلم شوروں کی ادا سے نہ شراب نہ گوٹی کی نشہ وشن کو دشمن اور دانگم میں نے دیدا اس گاری دیا نہ مہاد نہ بارشی اس گار دے اس بو راز کے طلبوں کو طبیعت زاد ادا سے نہ جواری سو روکا ہے جواری پہ کی شروع کی نہ جواری اقسام دی کنا دام جواری دا تاش کو کمی پڑ کرے یو کلو کور براوڑے کپڑ مکڑے نو کاوا و پخائی یو چینک پتان پسے دا با پخائی کدی پڑ کم زبا پخن دام جواری دا کنا خدا لو کھٹے پاک وانی جواری دا پاک از مطلب دا چاہا ناکار اندر دیر جاتا دا رکی مجان تالیبانو کن دا مرد پروتے وولو کن دا پروتے حتی اللعب بالجواب بدای صنعی شامی نور فتاوی لکی وی دو ورو پا غزان و لب کولم جواری دا غزان که پا تکی مولی که تکیوی بیشت بلغ دانی تین واقعی پا پیتین دانی واقع سی ایواز میشتی دکیتا پا جوری موتی کوی تا کئی دی کنا تا کئی که کناو خطا غطی واقعی کنا کراو خطا غن واقعی پا پیتین خو جواری دا کنا حتی لعب استبیان بیل جواز او داشن توال بیر آگو بانی بیم لگ دانا جائز دی حرام دی اور دے قسمونا اس بے شمارا راوٹی دی جسے بے شمارا چے سڑے پی پیگ میں دا جواری دا کنا اور دیر مولیان دسی چا غیر جواز پتور کی اگر دے خیریت طرف تاو گوری دے شر طرف پینی گوری اور فتور دے جواز دور کی دا جائز دا معاملہ جائز دے طریقہ بانی کمپانے پر دے طریقہ شروع شروع کمپانے کارخانی دا شے واخلا دا دے پا دو روپے در قوم اور شرط بدائی کہ لس خریداران منور پیدا کرے فارم الاول کی تارا دا پا دو روپے در قوم دا سل روپو شیر پا دو روپے در قوم مغالبا در قوم چی دا دو روپے راکی و دا دین روز تا لستان و نور پیدا کی لستان چی نور پیدا کی نو شل بوشی کنا نو آغا تا دوش روپے ہو رسی دی دا لست با دال نور بیا سل پیدا کی دا سل با دو دال بیا نور لستا و نور پیدا کی دا دا جواری اولیان روان دی زن ما تاردان دا ما تاردان میرا ما پا جواری و آس دونی روپے ور کردی نستان میں تو نور گانا کر لی ادھا لفتن نارشل روپے گستی پا دین امونا کارخانی شروع کی جو میلے سیزن ورکی موٹری پکی ورکی سائیکلی ورکی گڑے پکی ورکی دا شانتا پکیتا جیزوی ورکی اور دا بچی پکی سویتا شیر سلاجا دا سیزن ورکی دا طول پا جوارے کی دے طول جواری داول ناخر زنی مولیان دی چاہو دیتا کچری چی دیچو خوکارتا شیر نسود نیچے نور اولا خریدار گولو نگولی جولا خریدار کنا اغاول خریدار چی گوری چی پیدا نیکی نزل را دو روپو قیمت سیم نور کے گا دا وہ نور پیدا کئی جواری دا دا سی بیما پالیسی جواری دا دا سی زنی چی کارونا پا دی ضرعیاتی بین چی جواری دا ونی دا منگ آسی ورکو دوی سود قردی ورکو شپاگ میاشی سر جکری دی شپاگ میاشی که زمیدار سر نینو دبر سود کیو لگی بیا اول نسود نده انتیار پا سود باندی را دی ندا طول کارونا روا دی جیاد کی ذکر که جیاد کی فارغ دی چه جهاد مقیم واپس شو نفاری نو زان مشغوله ایتا کنا نو چه زان مشغوله ایتا سینه چه جواری شو رو کئی او دا سینه چه چرتا زان نشکوله رو پار حرام شه استعمال کئی تا پوستونه که ایدنا پا بارا دا شراب و که او شرابیان تول ولپا ایسی رو پا بارا دا جواری که او آیا تا پا یه دوارو که گناه دی الوئی فایده ام دی پا که دا خلقو دو طرفون را للکنا مزرتون دی منفعتون دی دیتا او گو رفتو منفعت تا گو رو ادادی جایش کمر ذرت سے گول ادا دینا چاہیے دا میں ویلو کو تیاری یہ اصل پاشیاؤ کے نئی باحت مطلقاً اور نو مطلقاً حرمت تے تفصیل لے کہتا تو مزار روکی ضروری چیزوں اور کاروں کی اصل حرمت تے سوچی دلیل میں پیدا سے جواب دی فائدے پر چیزوں کی اصل حلت تے جواب دے سوچ دلیل دا جم جواب نہیں پیدا سے دائیں قیدا رکھنا منفاط سے وہ سرز رکھنے دا کا منفاط ناجائز دے اصل پکے تو ضرر دے ضرر پہ سلا والی جی کے نقصان پروتتے نہ نقصان پکے تو پروتتے نس موجود دے انہوں نے بہتے فائدہ دے کہ انہوں نے بہتے مضرت غالب دے نہ دے تب گوری مجھے پاگے اور نتیجے میں اخذ سوار دل تابعی اخذ سوار دل کے ضرر اخذ سوار دل لے ضرر پہ خبر اللہ اللہ مبیح محرم دوارا جمع سی دو اصول فقہ قانون دے دو اصول حدیث قانون دے جو حرام بغالب کی جو حکم حرمت طرف تا لگائے حلت طرف تا بنا لگائے دے تیرے قبان دے مبیح محرم دی دا کولے سی پدے قانون باندے طلاق پیو لفظ باندے درے طلاق پیو لفظ پو مجلس کی ورکولا محرم مجھتے مبیح مجھتے محرم اجماع صحابہ دا رضی اللہ تعالی عنہم مبیح ادا عمر سے فتوہ دا مبیح کی سجی روایت کے نبی علیہ السلام پر زمانہ کے دائیو طلاقی صحابی دا ٹھیک سو کنا روایتون زوال موجود سو مجتمع الحلال والحرام الا وقد غلبہ الحرام حرام حلال یو زیشو حرام مانی فتوہ ورکا وی ناروادی مئی خذکو ناروادی بلا خذو کا خذی تو وان خیرہ میرہ حرام دی بل میرہو کا خذ بل میرہ مندیشی اور دا کا دلہ چی دے طرح کے بیوزر ورکے دے بلا دلہ خدو مندیشی او جی کی کانا نو دل تکی دا حرمت دے دے اولی پا حرمت تکی راولی وی وائخلا خیر دے وائخلا جبران کی معنی تفرسو کی دے طلاح کو ورکیلی پا یولا فضبان دے چی چل بکی گی مائی دا دا خدا کی گی نا تو چی امین کی درم خدائی خود خدمتگار میں ترگن زشے خدائی خدمتگار را گیا سواب دا پارے دا گر بولو کرو دا اگر پرے خو بیا عزت تے شبہ دے اخی جوالی کی گیا دا مستعمل اگر دے اخی جوالی کی گیا چی دا نکی چی دا یو شی مو تا سرے خو میں دی پلانکی نتا پوسو دے وی پلانکی ویلی چی دا کی گی میں مو غطا خولو کان چی پلانکی نتا پوسو دے ولی دے بلا خود پیدا خولو شی مقدر شک دا نوی بلا او کدر لکن دا پرے دا بلچو کواہ نوی دو بیاد دا خدا کم مجتمع اصول دا حدیث نو میلی خبر لان دا دا اصول دا تفسیر نو میلی خبر لان دا دا فقہ ہو پکشتا دے نو بیدے من حضم نو میلی اصول فقہ نو بسو خبر شی چرا دا دا سو ہے ما اور میں روایت کو اللہ اللہ واحد دوارو کی گناہ دے لے فیدی دی پکی تر پار رخل کو ہو گناہ دے پکی دے رو دے فیدی دے دوارو نا اطرف ہو خود فتوی طرف فتوہ پا کم طرف ورکا چی مذرت غالب دے معمولی منفعات تا مگورا خلق مطر کے پختانا وہی دا سپگی دا پارا کی کم نسی دیو ریوی سپگی دا پارا کم اگر ملنگ اگر گودلائی اگر دا سپگی دا پارا کی کسی دیو ہم توم دیوئی سپگی دیرے شوئے نو بیا کسی زینو تا خبر دا منفعات غالب مذرت غالب و منفعات کم دے نو میں کہا دا کور سرا مسار سنگلے گی میں دا تدبیر منزل پارا دی پا ہر کور کی چی دے دین خلاف عمل کیے دا خوراک دے دین خلاف ہو افعال محرمہ کیے دا او خوراک محرم استعمالے دا دے کور کی چرتا ہم خیر نشرات لے چرتا پا کی امن و امان نشرات لے او چرتا پا ہو کی دا غم ناکور خالی کی گی نا محرم خوراک مشتبہ خوراک دا پارا راوڑی سودی خوراک راوڑی جامع راوڑی پیزار راوڑی محرم فعل کی گی او دا شانتا شراب راوڑی بل پسے راوڑی اگر استعمالی کی کور کی او محرم افعال کی گی پکیتا ریڈیو غزل پکیتا کی گی ٹی وی پکیتا پروتے وی سی آر پیدا کرے رہے غب کیتا کی گی غیبت پکیتا کی گی محرم فعل لے زنانا کور کی بربند رہا پا کور کی دننا ساری بربند ہے تادر کی نشتہ دے لاسونے تا دے دے بربند کری تادر کی نشتہ دے کار وقت نرے کار کی غیر تو دغشتے بکیتا تا ادھر مذکار وقت ملے کمیسی تنگا غصے دے پیرلا و نری اصور پیتاو پکی لگے کی گی دا شان تمتی لگے کی گی نمی ترگن دے دا دا محرم فعل اگر که پاور اپاور او پاکور دن نی کی دن نا بے دے ضرورت نا مانا خواه نا خدا نیری دسی وقت نیری بے ضرورت نا نو پا دے کور دا اللہ لانت ہو رہی فرشتے دی دے لنرائی زنانا مرض ختم شے دے غسل نہیں دے کرے دمائے پہ کے کر لا, نفاس ختم شو دم پہ کی تو کی ناری نے تو غسل ضرورت ہے غسل نہ کی سارے بھی غرما بے اللہ بم دے کور تو رحمت فرشتی نے رہے گا اللہ لعنت توری گی پدے کی محرم افعال کی گی کہ محرم افعال کی گی نو برکت بپ کے تھا نہیں خیر بپ کے تھا نہیں قانون عمدہ دے اللہ ہوئی فبظلم من الذین آدو حرمنا علیہم طیبات احلت لہم فبظلم من الذین آدو یہود جاتے کہو دن خلاف کہو حرمنا علیہم طیبات احلت لہم پاک حلال نعمتنا رحمتنا چدول روا کلیشو ناغمی پہ بند کرو فرشتی نرازی کو اللہ مددین امراضم دغنی کم کور کی تھی خوراک حرام کی دو لکا شراب مطعومات کی شراب ذکر کرو پا کم کور کی تھی محرم افعال کی ذکر کی دو لکا جواری وارو پا کور کی ناسی اغلی یاد قد کی جواری کی وارو پا کور کی ناسی اغلی یاد اغلی شطرنگ دو سو بلتی چیزم رو تھی سی پلانا تختی تولو گفنی افعال کی فکوان پرات دی فکوان پرات دی دا محرم افعال کی چر تو خوشحالی چوکالی نارنش مرضی نہ بے پکیتا پریشانی بے پکیتا جنگو نہ بے پکیتا مڑنی بے پکیتا بے برکتی و بے خیری بے پکور کے دبو ددو بے گاوانڈی با پر سن روپو بانے خرخر کی گی جاگا کور کے چھ محرم افعال کی گی آغم رخر چھ گاوانڈی پر سن روپو کی گی ددب آغم رخر پر ذر روپو بانے نکور کی گی حرمنا علیہم طیباتنا علیت لہم نقصان نو جی پکیتا زان تنو سا تک کور کے بخیر راشی جوارے پہلے دابا صورت معاہدہ کے تپوسو کے ان شاء اللہ زبال پہ جوارے پہلے حرمت کی تو لتی ہوئی وہ لتی نے بیان کا مسئلہ ہے تو بیان ہو بہ انجینئر نے تپوس کے دے کی تو لت ہے ہما معتبر کی یاد سڑک مقبری پمین کی راشی سے حکم لگی سڑک پہ بندہ بولے سی اور کا مقبرہ ورانہ بولے سی دا تپوس ہو دارا کا نوکس دارا پخلا عمل کی گنا نہ کو مشکلی کہ مقبرہ مسجل مقبرہ دا چا ممنوع کنا دا نہ دا حکومت دا اللہ ممنوع کرا نہ دا حکومت نہ دا قوم نہ پہ سڑک جو لوگ کی پوت روا دی نہ پہ جماعت جو لوگ روا دی نہ پہ اسکول مکتب جو لوگ نہ شفا خانہ جو دا نہ روا دی وہ کزوی نہ روا دی تے میں نہ کولے شفا ہو بن نہیں شمال کولن سل تپوس کے لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم كي بي كولي أنا شنزان تترى كافر كي ومسألة باندي من خيول كي رجيني دي كان داشي مسألة دا كي النار پا اس طريقة باني پا بل دي باني مشتري بل خواه سين دي يا سخ كمر دي لار پا كي نجوري جي او بل خواه مقبرة دا دا ضرورت مناسب لار پا جوه دش مخلص مشتري آه مجبوري دا و دا خود دي سرين دا خود دا مستيل پار جوري اب بدماشی پارے جوڑی مکو اس محما اکبر من فہما اب گناہ ریز بہت زیاد تھے تغیر یہ زیاد نا بولی سنگ رہا بولی خوب ہے من یزید پیغمبر سلام کر لا بے او من یزید سل روپے کی سوک پی پیسہ بان جسل کوا سوک روپے بان جسل کہو کہو چی اخیر ہاں طور سے وارے کا کوار کا یوارے کا حد دے بے چی نور تو فساد پہ کی نہیں نو بولی او بے من یزید تا نیلام کی توی جائز دا عام طور بندہ کی گناہ رضاو زیادتے دے فیدے دے رضاو را نمائی کوئی فیدہ کم دا نقصان زیادتے نو دفع دا شر و شرین احتمال دا احوان البلیتین کہ فیدہ دی پکی تزی الگا فیدہ نا لگی شی اور چھ دلو نقصان نبچ شی سلور مسئلے شی دے پینزم مسئلہ ادائی دا محرمات نے ذکر دا ویس ادون کم آدائی انفقون تب سن کے جنا سے گئی وہ ہے دو تالاب وہ ہے دو تا اور اللہ بانی جیسے کہ راننا دا سنتا ترجن کر لا تھا سو کنا کھائی کی سو چکائی جیسے کہ ایسے رضان میں کول لاف وا دم ہیری وہ لوگ جیت سے ایسے نہ جیسے کہ ایسے رضاننا دوڑ کے دیر پر ہم دیکھو پختوں پہ گئے تھا نا جیسے خورا خورا دا نا پاس دادا اللہ کو نمانی سمجھ رہے نہ خورا خورا کے مڑے دو بانے دا نہیں راگلے نے دیشے میں بیا پڑے سے نجی ٹکڑے دا نمراج پاتے دیا تو ہم دان والے را کدوری زنا تجڑ کی خدا کیا تم تو رمی سور کو دا وقم سل روپئے دی تو لکھو نشم ورکو لے خدا لف بدران نزیاد کم دالت دا اللہ پن باندی ورکم خول العف دو چادری دو سخا یخنی دا جوار نشم ورکو لے آن عفوانو جا تکرے دان نا دایو جاتوم دا ورکم چستانا پاتشو تے ورکی نیت کی سیدے بے شک سوابی کی گی وہ تو سواب بھئی لکا پو روپے وزی دو روپے سوابو شی چی دزان نے زیادہ کی اقبل ضرورت تے اتشتے نو پو روپے بادی دا سلو دو سو یو ضائع فولی من یسا سوابو شی فرق رہے بکیتا کانا الاف زیادتی کرے ران نا زیادتی کان دا غمخ کی مسئلہ مالو لگو مسنگیو لگو مصرف اوکو آرسا چوارکے لگ دے کردیر جو پسیو لگو نو دلتے اقا سوار گیا رہا آرسا چوارکائی نو حمد پیدا کچھ دزان نا زیاد کا تانا کو زیادتی جینا دا جہنم کان دائی وہ زیادتی کان لگ دیو کڑیر والے کا اللہ در ذالے و مسئلہ دا چی خپل ضرورت دے بل ورقولو کے ثواب شے او کن گناہ دے علماء پو کی اختلاف دے صحیح قول تفصیل دے دسی ورکائی چی ستاو چی ضرورت دے اب یو پو ضرورت تکتو مانے کے گیا زوری گی دی ورقولو کی گناہ دے میں ورکوا ولی چی تو پھر زوری گی ثواب جی ختم ستو مانے کے گیا ثواب جی ختم اللہ تب تلو صدقاتكم بالمن والاذى ابي رسول باتين ما يوركا كان دا همت ديو جي بي نيز باتي نيز اوتاي نو پس استومان کي دا پكي تندرا دي نو انا افوا بیا ثواب دي چواريكا واريكا يو مسلا جي نه دادا فرض تو سڑی پوری دي نفل صدقه قبري دي قرر قضا هول دي کي نفل منزله کي قضا طريقه زکات او شرف پاتي دي نظر اور خیراتی اور کی نفل اور کی دا کیجیے اور کنی کیجیے قولانی ظواہر آلی ظواہر وہ انی کیجیے ولی نہیں کیجیے پدبانی پردے حق بوری دے اور پردے حق نہ اور کی اور دانی سخیز بھی جو کہ خیراتی اور کی نفل انی قبلی جی دبانی فرض پاتی جی فرض بمک کی کئی دیم قول دا علماء محققین ہو کیجیے ثواب بے کم شی ہو کیجیے غور علاوہ کی فرض مک کی جی زیمہ خلاص ہے کی پور دے نہ خود منی کی پما پور دے بے ورکم کرنا راگے سرا خوا دے راگے سرا سوچتے ابھی میم کے دلا سے خیراتی فور کری مجھے دی ثواب کی گی مسالہ دار کدار کو ابن اللہ دا العفو مانا میں بیان کلا خود نے زنانوں نے سپیر روڑے تو خود دا اللہ پناہ مجھے سی مجھے دا اللہ پناہ میں کہیں ہم اوڑے دا بازر دا نہ اوڑے دا اس سے دا اللہ پناہ میں پس دا دینا پیسے دینے چین تو اوڑے دا اللہ پناہ مجھے سی کی دا روز سنیت مخی پوری رسی مخی دفعی نیتی موز کرے دا روز سلام کردے ہنی ملائے حضر اللہ رو پارکم نکبلی نیت شرط پا اول کی رسی حد دا عمل او یاد قبل دلو او یاد سواب دا پارا نیتی نیت پیشے ناگا چی تختی نیتی نیشتے ہن کپا دی نیتی کی خوا چی دا روڑے کس پی یوسی خیراتی دا کس پی اور اخر کنن دے بلچار ورکم کس پی پولو کی سواب ہوشی خدا نے چی سیدہ نیدہ تعلیب لورکو یا اللہ پنا مجھے چیزا لینے کن تعلیب لورکی معمولی نہ لائق مہر کو اللہ پر آخر کے تارے سے ادھر کی اس پی چٹل ہے کنزل بہت اکائی اللہ پن اور بے تعلیم لے اور پاک لے اور نہ پاک اس پی تو اللہ سے خبر ہو اللہ تا صحیح سوچ کر اللہ کم تفکر ان پر کی سوچ کو دنیا ختم ہی آخرت روان دے پھر دنیا اور آخرا پر ختم دو دے جنوں پر آتو آخرت کے قدم پر قدم سار دا قبر نہ ڈیر ڈیری اس قبر تنی دیشی آخرت نہ ڈیر اس قبر تو آخرت تنی دیشی پھر دنیا والا آخرا چیز اللہ سے تو خود دل تمیزان مور کو التبا ہو گیا دل تدے چلو نو جاتا ہوں چلتا میرا پکار راشی دل تم جامی دی التو بر باندے نو دالے گم کی مخصن جانے میں پکار رشی دلتا تیارا دا التا تیارا دا التا رنا دا سر رنا لیکن نا پاس پیسے بس کو مخصن لیکن چلتا رنا انتظاموش فی الدنیا والا آخرا دنیا کی چیزین خودت لوم دارنا گانی دجلی کورونا دیستری کتون پاتی فوت ولا آخر آخرت کے سوچے کی چار تضا لتے کمزور کو ابو حازم رحمہ اللہ تعالی سلیمان تے سلیمان عمر خلیفہ غٹ عمر بن عبدالعزیز خر اگر تے یہ دا قبر نہ دے لے رہے دا مرگ نہ دے رہے دا والے چی دا بس چلی لعمرتم دنیاکم وخربتم آخرتکم دنیا ہم جو آخرت ہم برباد کرے دن برباد لے سوک دی ناکار لے سوک دی دا حقیقت کہ کنا عمرتم دنیاکم وفی الدنیا والآخرہ تو پوچھنا کی جناب بارہ دی اتمانو پیزم مسئلہ رالا اول مسئلہ آل انفاق دیر مسئلہ القتال دیر محکم دا شور حرم دے جتنو وقتنو السلورم مسئلہ الخمر والمیسر مسئلہ خمر والمیسر میں کی ذکر کہ لا یزالون قاتلونکم خیال کہا چھر دل زمان میں رکھئی پہ بولے کی بظہر در کی کہ انسان خلوہ جی نیچی پہ زور وظہر برطاری حتی اردوکم اندین کی من استطاعو اوہی ارتجن مپنزو مسئلہ را بیتیمانو جنگ لدے جہاد کی کہہ دیشی کہ مسلمان شہید چی یتیمانی پاتی شی یتیمان کہہ دیشی چی رشتہ دارانی روز بدی یتیمان جدا پخو اور جدا بولا آگی کو جدا بولا جاما جو کٹ بستر آر سب جدائی کہنے شریک کی بسر گزارا کو وہ چنیت تخو اور سنگ سمرہ تانا سے ہوکا پا بدنیت باندی تو لو جدا پخائی کٹ دے لو جدا دے بستر جدا دا او بیا استعمال را اللہ پنن دا غدی زخیر دے زماوال بے واغن دی دوڑے پخائی چاہت پاتی بے زماوال بے اکرون گولے نکتا کارا جدا کے خونیت تی اللہ تعالیم دے فساد دے یو دے راست را شریک دا غکائی دا غکٹ کن کینے پاسی استا کر کی کینے پاسی بستارا دوڑے یو دے خورائی دے کمی جاتی پاس انہ لگی چیزا دا زر اخپل ایسا پورو خورا تا زیادہ خورا کا کم خورا خونیت تی صحیح دے چی فیدہ بکیتا دا زر اللہ تعالیت معلوم دے اللہ باجر در کئی دے کے سزا بیتا ہے میں ذکر کری دے ترائی دے مبتلا بیتا